قوم دنو یو قوم چاہو خیر بے خیرے دے بلنا منل اچکل عذاب دا اللہ راگے نو خیر پکے چاہو آنا جاؤ دویم قوم قوم دنو یاد کا چی در غجنی گرے دیگری دا اللہ دنکڑی مو اغرقناهم اغرقنا قوم نوح اغرقناهم موز مر عاملو على شریکة التفسیر ببنی کرلو کلا کذب الرسول یو پیغمبر آگلے الرسول یو پیغمبر پکی لس قرن تیر کرو لس سو کالا لس سو کالا پکی تیر کرو دا دست لکا لس پیغمبران چو ترہ گری یو خبر دا دی مدام دا دی یو پیغمبر نمانل دو طول نمانل دی دو چی دا یو نمانل دو طول پیغمبران نمانل دی مدی دا سنی چی یو نمانل لما کذب الرسول و جعلناهم للناس آیا اکرمنگا دو دو پارا دا خلقو دلیل پا دیبانی کرمنگا دو انجلی دا دو پیغل خلقو را دلیل چو خیر بی خیر دا اللہ لاس کی دانا دا مخلوق او تا اکرمنگا دی ظالمان اللہ عذاب دردناک دا خود دنیا سزاوا دا خیرت اعتدنا لی ظالمین عذابنا لیما دو قومنا درم عاد و سمود و اصحاب الرس الرس والا و قرونا بین ذالک کثیرا تبا کری منگا پیڑے پرمیند کیے گی کہ نور پرمیند دو کی دیر نوئے اعاد دہود علیہ السلام قوم سمود صالح قوم اصحاب الرس اکوو علا سوکو لعالی رضی اللہ تعالیٰ نو انہم قوم یعبدون شجرت الصنوبر رسو نبیم فرار نمیو لندے ہلے دو بدورو تعظیم کو خیر بی خیری دا غین گنالا او پیغمبر آگا مسئلی تا نپری خورل نو پیغمبر جوندے پر مکہ کی خاخ کا جوندے دفن کر رسو نبیہم غراب القرآن والا ہوئی دا قومون طول درے قومون دا دو مخی پینزو قومون تفصیل سر ذکر کر دو خیر دو خیری دے بلنا مندلا او بس نشو او قرونم بین ذالک کسیرا ہر یو دو دونا بین کرن دو تعلم سال دا عبرت خبری دا چی تبا کرلو نو دو تا دین نو خولے اولین دو خود دین نو تا خولے کنا دکا ضربنا لہول انفال ہر یو دونا منگا تبا کرلو کامل اگر قیلن کی شوی دی پدو دو پا کلی آئے بانی چورا لشو پی باران بعد دکانو بارانو اے دوی نینی اولی نینی بلکی دو چی تمہینی شو بیاد پیا پورتا کے دو چی اللہ باران تا پوس گئی قوم دلوت علیہ السلام چی بدو بانی کانی ورولو چکم دا ملک نبارو ملک چو پاگو خوز مکارو لیوا اچی بارون پاگو بانی کانی ورول نمردار اکلا دوم خیر بی خیری چانا مندلا دو تا خیر رسو و جرسو لما کز لان شوران بلکانو لا ارجون نشوران نشوران دا مکی خلقو لیدو پا دلارو بطیرو دا او دا بیا پر تا چیرو چی دی مسئلے بران تا پوس کئی یا تنی نشی او کل چیوی تا انجت تخیجون که اللہ و زوان ننیسی تا لیکن پتو گوانی سوی اہدا چیز دی حضا استفام دا پارا دا تحقیر اسم شارم دا اہدا چیز دی چرے گرد اللہ ونگتا رسولم پیغمبر پا دی مسئلہ بانی دے دے شدان تا پیغمبر ہوئی اللہ دیرا لے گرے دے یقینی دا نزدے ہو چمنگے غالی دے رخ بلو آلی آونا کچر من پلی بان ایک لکشوئے نے قوم دیمی علیہ السلام نہیں اس بیرو علا آلی آتے قوم دا نبی علیہ السلام سور سواد کی اس بیرو علا آلی آتے قوم پل خبر پرین رہے دیمو قوم ہوئی لا تذرن آلی آتے قوم ولا تذرن ودع دا پینزاورو پرین رہے کمال خپل غنلی په خپل دین ټینګی دل حال دار چې دغه د تباہی سبب وګرځي سوف یعلمون الله په ذکر چې ویني عذاب څوک د خطا دلاري زکه دوی خو انکار لای او ظلمنا دې مون گمراه کوي درنګ لمنګا اړي الله دې گمراه پته به توړي چې گمراه څوک دی ار آیت زوره نه ده په خپل ته به روان دي سو ذکر یا چاته چې نیولې دې خپل لا هوا او طبيعت خپل دا دا تبجید چی سمنی آگا دا الہ کرے دا اللہ اینو تو یہ دو زموار دا ہدایت تدرہ رولو دا عرب ان دا طریقہ بار تا چوبت لو نظام سر باید حرم گتا آگا استلا دا مکی معظمی دا خواوی نکم دے کی چوبت یرشو وقتی طور باید نو گتا باید کی خوزلا ادا دین اگیر چاپیر باید توافو کو عبادت پیدا دو کو کونکو کولی گتا باید یام دا رمو بیا و آخا دا آخا دا کولی بلا باید دا خریر دا کار گئی اغبالا کو اتخذ علاو مشرق یو قبر دے ندے پدے بانے خیر و برکت تی نمونی کراغین غد گم جنڈا پولا ڈبے اوسرے دا داغا نغد تے دے پاگا پسی شن اتخذ علاو پر یو ادرے کا یو ٹین کا کو کپر دے خو پنر روکا کنا ندے آن کبر پنر روکا کنا جو بجیر انن پر یو پسی روان دے صدا پر بروی علاکو پلان کیسے کیو بابا سرگن شدی خلق و لطلو اجو دلاست لستونو مده نوی نوی سرگن دوی بل پچه پرا سرگن شو اتخذ اله و هوا افان تتکون علی وکیلا ای خیال که چه دیر ددونا یسمعون پویگی اولی یا پویگی نیدو لیکن لکه دنگر بلکی زیاد خطا ددنگر نوم در آره غوا غوایو اخلا دی پردی کور نه راله په خپل بیچه اوتړه خور کې غوایله کې اوتړه بیا پران دې بیا دقه دې لره بیا غور کوته نه دی یو خپل خپل مالک پیجن دا د دوه کو غوایان خپل مالک نه پیجن او مارو شو اده خپل مالک نه پیجن نن دی یو پسې سبب بول پسې بل په بل پسې روان نن دی یو درګدا ګرځي بل بل درګدا ګرځي امین مومن مول دی دې لیکن لګه ډنګر هم ظل سبیلا ازیاد خطایی در آری دا غنم جال خلال خطا دا یو دل غایو ورشو توشل پلار بانی بوزا سبای بیا چی دا خورن پرانی دی بزل روان رو سسبی بوی سر بوی وحد اولا شریف الو روان دی دیتا ورسی دانی که چیر مالک را پسیم شیره چی بیا پا بیارتاو گردو ازیاد روان دی دتا روزانا سات پا سات لار خود لکی دی پیغمبر پا خلو دا علم پا خلو باندی ازیاد یاقشن تروان دی پا خپل طرف باندی وای چې روان دی اخکری وي نو هغه وخت دی ولا شریک کړو دی چې اخکری وي نه یې منم نه یې منم نه یې منم نه یې منم لیجایت نو د وای نه لاندې نه بل ما ظلو سبیلا از لاری خطا اظلو سبیلا بانګو شي دینی اظلو سبیلا ډنګر نه خطا نه دی وای ډنګر د خپل خوراک وخت پیږي خو چې دی ویني نه د پرانه تو پوشي د نه نه ځان خپله پورته رسي او دا وګو خو غوایه چطور آجی رو جن اللہ مان خام شو بیاسی چل کی بیا پوجرہ کے پروتے پر شاو آوری ناسوار میں غصی بیا دانیو چی مو مانی میز دے اللہ اکبر اللہ اکبر مال روجی ما طولی رو نو ویلی دائی مال دا منزل پارا ویلی ملاسب وی سار بانگ وی نگود شروع دے در اغان باگرون و باسو ملاسب دا مازیگر بانگ وی نمون دا گودی را گرزو ملاسب دا مازتان بانگ وی نمون تامولو خدا دا ماش پخین دی بکره کم را آسته روی نده بانک صرف دیل جو کرده پا دی دودی شوی و پدی رشو و پدی بانی سمول و پدی بانی پاکی دا دا ماش پخین دی بکره کم را آسته دا دا غرمو دا بان دا آقا دا ملاسی و آقا گرده دا دی بانک خود دیل آوال چه منگا پی روجم آتو اخور تا پرانده تیشو بانک تال منزل ویلی پا بانکی ویلی حی آر صلاع منزل رشدانی دی بانک تاوی چه افترو یه جرد مارو روده خورای دا یدی بانکی کشته پا بانکی دا تکی افترو ایو اصائمون دا فکین دیلی و حیال صلاح حیال صلاح حیال فلاح دیل راشا نو دا دا دو پو غایب دی پیگی دی نده پو دی خدا دوا چی وی خدا دا بجو تملم چی تو مندل آشن دا بجو تملم چی نشاو کما دا کیو سر ترجی پڑی که نا سوار واقعی خبری تو کنی که عجیبا مزادا خدا عجیبا مزادا چانا پیر سس پس شی کتا وارا پار طرف بانی پرشکار خیجی نا عجیبا مزادا عجیبا مزادا وی او چی تا خبری تو کنی که توبا خدا توبا دوار تا عجیب دو غیانو نزیاد لان دی خبر دا نفیجی که کل آل می رو جن یولا دمانزه سواب در رو جن نزیاد تو زمین زولی پردم موزولی پرده موزولی نکم ماسپخین که زیدی جماعت که مازیگر که سار که ماخام که بیازیشته ماخام که بیازی کلی یا تن جبهونی یا یا دوا چه داغ موز که دانیر چدی ندول حبان یا نواسه بان خواه چه رجم آتو روڑو خورو ناسوار خورو وازل سبیلان هم زیاد خطایی در آره علم تره را ربی که که فمد دزل لولو شعال جاوری ساکنه دیدلی نو شروش مدیکتری الا ربک رب طرف ته قدرت درب ده څنګه وجود کړو سوره زما سوره ستا سوره ده ونو ورونو دیوالونو او کچری وړ الله دې کی ویلا په دې باندې به ساسه چې نور راځي نو خپل سوره ته ګوا او په مخ باندې تلل ته وایي چې از ما دې شروع مربه دې شروع مربه کیڑے کی گورا چرانا دا گاڑی ہو دیوا دا گاڑی ہو اور سورے دن دا سورے ویسی پہ دیوال تلی تلی دی دیتا گورا سی آرام بسی دا خوزدی سی کوک جو مو بکیتا دیوال کیوں لو شاہل جارو ساکنان کاللہو گاڑی ہوتا قصدو دیوالی ٹکاو بائی کی پر سورے تنیشی ٹنگولے پر یہ سوری کی دا برکت چاہو آچو کی دن روگود کو ادا بیا برکت تن ختمی چوکر لنڈ کی لنڈ کی لنڈ کی پہو بائی عین غرمہ استوا کی ہین سوارا ذل کل شین مثلہم اسبخین شو مثلہم اسبخین شو مثلہم اجگر شو و این غرمہ کی گورا چو سمر شیدے اقوم رو بے سوری دا آغا بائی صرف داغا کپا این استوا کو نو دلان دے گورا چو نور پر پاس راغا نو سوری بلکل نشتی ہو کہ این استوا کی نو نلگوانی بے انچا دو انچی فوق دو فوٹا بائی داغی نو بے گود نی نو چو نور تاسو نو پا دی طرف پر سوک دیگی پا مخ کر سورے قبضاً یسیراً دا ٹولو لگ لگ جن دلیل اللہ دے کرتا سرشفت پر دے لباساً زا لباس بربن پا کے پتے او کرے دل خوب صباتاً ددامی سب چکرے کورتا غصورتا صباتاً نستر ختم شورے ستر استو مائی سملی چراجوشی من نوے دے بلکل نوے شیدے یا دم ہر طرف تا سباتن دم آرام او کرے دل را نشوراً دخورے دلو او شپا لباسن دے شپا کی خوب دمان دا عرض دخورے دو دا او والذی نشپا کی دا خیر چاہ چولے دے کی پردل پکیتا اشپا کی خیر دے دکی دو کم خوب کی دا آرام سوئی لے دشپی وردی آغا سپا آرام خوب دشپی نور دی روزی نور دی او دو باشے سو گزارا باو کی و آغا آرام او کم تسلی کی پاگی کی رضی آغا دروی پاگی کی اسے جا علم نهار نشورا دروازه کی خیر اکولے در نقل و حرکت و یکار قسم اللہ دی آغا ذات دلیلی میرے طول اولو زیبا جنا بشغم بینے دی رحمتی زیر مخیر میرا بانے نے علوان دی میرا بانے نے باران رازی و رو منگا دی آغا اسمان نو بو طهورا پاکا ان کی او بو کی اصل التهوریت دست اصحاب الحال پا بنیاد باندی چه توپ که تسرگند پلیتی بنیاد نی نو پلیتی مگم بنده پسارا بانی دنده دو پلیتی زاسار نیسته انتو سل شکونه که بیتا بزنو بکن اللہ تهوری والی گری و تهوری دی پاکی گناه و پاکی اون گری لنحیه دیب اللہ تم نیتا دت سل ورون جنگے کو پیالا قب مرا بے اسباب اور بے فضلہ اس کوئی دعوتیں چھ پیدا کری جنگائی دنگر ابن جانو دو رتوم دا دی خیری دا خیر دا اللہ رب العالمین دے طرفا وریز پیدا کم باران چھو ورم خیر تیرا والم بن جانو تو انسانان تو دن فائدہ ہو رسی یقینا صرفنا ہو بینہم چلو منگا داو بو پمیند جو کی زمکہ کی باران او چلو دیو جن بلتا دو بلن بلتا صرفنا او بینہم چلو منگا داو بو پمیند کے جو پزمکہ بانی دا پاس ہے پزمکہ کی پکی چینی روانی کی خورون روان دی نہرون دندون سنگون روان دی دا پار دا فائدے دا برکت چاہ چولے دے پا ابو کے سقل لے ابو کی درنوالے دے او زمکہ کے تخلخل قدرت سے قوت سے اللہ پا کدا چولے دے او وہ کی روانی پا جزمو کی کیوں داسی سوری دی نوری لکہ زمان وجود کی چلی وقتو کم نوری سوری دی دکا سنت سوری دی دا او پاگی کیا اللہ چانی دی سرادین دا او پزمو کبانی روانی پا مخبانی خوچے کالا اللہ وارد جزمو کی ندا برکت نوری کی دا چو بروانی چی آغا دی ترسی او چشی ختم شی بیا دا پا کتا بے خیری راستالا پا ظاہر دا غا ام خیر دے زمو کی دا پاس نظمہ کی تشوی نو پاکیم شوی دا گرمی زمانہ نو یخی شوی دا یخنی زمانہ نو گرمی شوی نو سانو بودی چکا تا یجی پا گرمی کی یخی دی پا یخنی کی گرمی ایر کنڈیشن دو بند نو دا خیر پکی چا چولے دے اللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی دا ماو چلے دے فلیذکروا پارا دے لیذکروا چنسیت چنو آخری سبق زکی برکت دا اللہ لاس کے نو انکار کرے دے دورو رخل کرا دا ہر چنا دا خیر دے بے خیر دا اللہ نمانا لیکن انکار نکی کفور اندنا شکر دے کفر نائی کفر کی نا شکری شکر اللہ نکو کوغالو یقینن ابلیغو حکمت دے ارسال رسول او بیا حکمت پہ اوزے باندھے یو پیغمبر علاقی تا مقرر کی یو پیغمبر طول دنیا تا مقرر کرے اللہ کل کی ہر ہر کل کی پیغمبر ول نہ لے گی مخیم نگری گری رسم عالم و علاقہ کی پیدا کی اللہ پا ہر کلی کی جدا جدا عالم ولی نی مقرر رائی داغو با دا اوزر دے ختم شیب چونتا عالم نورا غلنو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر حکمتی ذکر کرنا دا سنکم علاقہ کی و مقرر کم دا مبتلا دا پا دسی دے کی عالم مقرر کم دسی علاقہ کی چی دا خلقو تو رسائیو تا کی دے شی رسدل تا کی دے شی پا اغو فردی چی آغا بدل رازی دن بتی زکی پا امت فردی چی پیغمبر لیلاشی پا پیغمبر فردی چی هر هر کور تو رسی پا علم فردی چی هر هر کری تا او هر هر کور تو رسی چیز خلاواز رسون دای پا غنبی خویی دای پا دی امتی می خویی ستا او که کنه ستا حرکاتو که پا امریکا چی بمری ام مجرم با پیزایم زما دیوان تا بلا سو چی زما پلار دوزخ تتلی تا مخیوی نر آگر زما پلار دوزخ تلی کتر آگر او مسلمان شو نستا پلار کافر والی نتا ستا پلار کافر با خود دلی ہو کنه دوڑه خوڑا پا آگه چل پیدا او انسانیت پر خبر با انه پیدا او پیغمبر علاقه که مقررم عالم دخپل قدرت با بنیاد یو علاقه که پیدا کم پا علاقه پا خلق و فرعی که اغتا زانو رسی دین چیزه کی که سوا جاوی من که نور آگله ندروغ ہوئی ستا پا ملکیو کنه که وارو نیقینی رو بلیگو پارکلی کی رو انکه نظیر ولی نبینی ولی پار کلی که من قرار کم خو قارون می داده چه اطلاع از می خراوالم پا عالم زالا پا قوم زالا و هو الذی رسل الریاح فلا تطع الکافرین والمنافقین مضبوط والی کلکوال نبی علیہ الصلاة والسلام لا نون منی دا کافرو و جاہدن بھی جیادن کبیرا سب جسا پا جمعہ جہاد و کخل کسر جہاد لے بھی پذریہ دو قرآن مکی صورت تے جہاد یہ لی دی دا سے جہاد دے اگر جہاد پا دعوت باندے پا دعوت و تبلیغ باندے دا اور سوا چکن دے تا نبی رسید لاغا دے تا اور سوا نوال تا کہ جہاد بے القتال نبی جہاد بے دعوت و تبلیغ دے خلق تا اور سوا چکل رسید اللہ اس قوت و طاقت دشتے جہاد بالقتال لے گیا اور بیا مدنی صورت نے کی زین اپوائی اور تا دا خبر والی نمائی دا وانا کہ ازلا پلا الہ الا اللہ کی محمد رسول اللہ تعالیٰ نم رسید لے ناغی تا چرا سن مردار شے بے مکافر بے مردار شے محمد رسول اللہ تر لا الہ تا نشی رسید لے چی محمد رسول اللہ تعالیٰ نم رسید لے دا غدوالا بے برغ مانی او من دلا پلا الہ کی علمو ہوتی چپی کتا اللہ زیاد شیخانی مولیانو خارقتی غنی کانو مولا شیخ پی کتا ابی او اخلا گلا اگر او پلا الہ کی اللہ الا اللہ تم نم رسید لیوز نو پلا الہ کی مطلب سے جو علاقہ سے کافی ریما اللہ ملانی بھی ہوگی یا لا الہ منم اپا دیکھیں پا محمد رسول اللہ تعالی نسے مانا کافی ری تو محمد رسول اللہ تعالی نسے دا دا شیخی دا وزینا خرد خبری خطا کی دا ببرغ چلے طول چو قوم تا نگ نغور سوا رسید اللہ ندوین مقام بے جہار دے پیا یا بتی نمود کرے گی ادرے سو جار لسنے نہیں پروشی ددرے سو جار لسنے مخت جہادی نہیں دیشی دبادر دا جنگ نا چو زل نبی علیہ صلات و سلام چو زل جنگی فوجی میں لگل لی سرایہ لگل لی پخپلہ نیر کرے فوجی میں لگل لی لکھر کشی کرے گا ادرے سو جار لسنے نہیں پرو کری پرو کوئی و جاہدن بی جہادن کبیرہ جہاد کول کو سرا کڑا لڑدا او کا پوال قرآن پر سوال قرآن معنی جہاد لے دیت جہاد لے دعوت و تبلیغ مسئلہ جہادن کبیرن لے جہاد نو دین را جو اکڑا صحیح حدیثن جو کو رجعتم من الرجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر دروکی غزان غتی غزال رالو چه غزال رالو با قرآنی و نفسی با زنگو و تا ذکرونو بکو جهاد اکبر داری امونگا با جهاد اکبر که و تا جهاد اصغر کوای جهاد اون بی جهادن کبیرم او جهاد کلو سرد جهاد رو کل جهاد رو وسیل دادین و الذی مرج البحرین بیا دلیل ندی اللہ دی چی چلولی دری ابونا دایو خوب فراتن تندختون کے دابل ترید و جاد ترید اکری دفمین دے دعاو کے برزخن پردا و حجرن محجورن بن مجبید و بت روانی دے اللہ دے قدرت نمونا دا شانتا دریاب بلان دے خوب پا کمشی ترید پا کیتا مشری پنجاب کی عدلت کی پر پول بانی دے آئے تا پنجاب طرف تکنے تا حیبی ترویز طرف تکنے مخواجی برا خیجی سن کی ترویر ترخیر دن تحکن و خواجی برا خیجی برزخن و حجرم ماجورا حیرتان طرف تا چیزی دا مزارنا حیرتان طرف تا نوچه دوگا دوکنی کتا اوبو دی اپا اوبو دا پاس تیل دی خلکو دو غلی علتا کی کنی او سر سر تیل تیل نتولی دی بازار کی گرتی اوبو دی پکیتا تاو دی لارا کی چینه دا نشیمی تا لگول لی دمرا گو اردو چی دری جندی پی گریزی سالور جندی پی گریزی دمرا لخورا تی خیجی لاسو سوائیشو تاو دی انگار اوار ادون تم دی تیلو جی دا چا کردی ادا غیو علاقه داشتی دا غیر بلده تشی بیا نیشه تشی نبیا تاو دی دی و نپکی تا بیا تیل شی حجی جنون نیشه دا دماغ رب کار دی تبارک یو جا کی یو شن خیره چوله دی پی بل جا کی بل شن تا خیره چوله دی او بل کنده خود دی دو جنر کر کے حجرن محجوران بند مجبود پا دی پنجاب کی دے گئے کہ اوکن ابو بیوشن ترخی جاغر تک اوکن ابو بلشن ترخی خواجی دی بلدے کی تروی ترخی بادلان دی دیوال چاکڑے دی حجرن محجوران حق و باطل عزب فراتن سائغن شرابو دا بل طرف تا ملحن و جاج یو طرف تا حق بل طرف تا باطل بارد خان پا دی من کے پردہ لگی در ادھا لما تلبی سن الحق بالباطل حق و باطل بدعت و سنت شرک و توحید ولی گڑوڑ کوائی گڑوڑ کوائی مو لما تلبسون الحق بالباطل دے شیعان و عقیدہ دا امہ حاضر و ناظر دے پس دمر گم اے مصیبتون کیو تا آواز کوا را مدد کوائی حاجت دل سر گئی نو خمینی پا خبر بزانی اعتراض واری دیں آگر کسی گوید سوکون چلا خو شرک دے او نا شرک نفی جانی تازو شر خودی تو چی دا بلن تغواری او الہ اومانی بلن تغواری او خدا اومانی خدا پنداشتن خدا اومانی ادا اولیاء انبیاء چیزی دی تون خدا نیو دا خو برخ والا دی اللہ تا وسیرہ کرده ما نعبد ام اللہ لی قربونا اللہ ظلفا دا غا مشرکینی او دا غا خمینی ایتا تشو کشف شبهات تا کسا بلا دا کشف الاسرار کی کشف الاسرار کی شپگم و گوم و صفحه با اندالی کردی شرک آغا بای آلی چو تا خدای بای بیل کل دی خلق واقعی دی کار کرده ول من دا خودو تا خدایان مونی بینی آغا و مونی تا خدایان مونی این موتا این موتا دو اللہ دوستان بیو از روزم حاجت کی سر کرید اما دیتی نین ترا رسی حجرم ما بورا میان که بند نیانو گرد ورد کوای ما جدا جدا برید دی ابو پولارا و جالا بینا ما برزخن و حجرم ما بورا بیا دلیل دی اللہ دے چی پیدا کری دو بونا بشاران بندہ فجالو نصبان خیر راو گروہ بو کی خیر آچاو نکو جا نصبان دا نصب خوان یو تنی سلسل روان دا یو بلتا نسبت کی یو بلبلتا کی بلبلتا وصوران سرگنے والا نخپل سر خبیان نکا نکی کین نکا دا بلتا رب دن رشتہ جوہ مجوڑا کا برکات دارا پردی پیو جنے بانی خپل میو جنے کور کرا لڑا دا غیر پوجا مانی پردیخ پل شو دا دوار رشتی دیو بر سر اولا که دیلی نصبا نصران دا برکت اللہ راوس وکان ربکا قدیرا دیوی که رب دیده دیر قدرت خان نیچی سکیه کولشی زورن پشر مدد کی عبادت کی خیر منی سواد اللہ ندا آسو چی فیدو تنیشی رسول نظرار دی کافر رب پل طرف تا شاگرد ان کے وکان الکافر علی ربی کان الکافر ظهیرا علی ربی دے کافر شاکون کے دین تا علا ربی پا خلاف در رب پل در رب خلاف کوئی یا ظاہر سرے کے بے کافر مدد کے ان کے لئے شیطان علا ربی پا رب پل بانے در رب پا خلاف در شیطان پا غیر روان دے فتت تخیدونہو و ذریعتہو اولیاء و ام لکم عدوون بیسل الظالمین بدلا سورت بل اسرائیل کی اندازی کر گئی ساتھ دشمن دے در رضا غزل وکان الکافر کدے کافر نمن کے اعتبار قدم اصلی ظہیرن علی ربی امداد کے ان کے عون للشیطان پر خلاف در اخبانی کتاب الاشارہ ابن جریر غرائب القرآن طول دمانہ کئی نوری گلی منگا مخیص مار سلناک تسلیرہ نئے ملے گرے پہ لیکن خوشحالی ہوئے ان کے من کتا ونظیرن یرے ان کے دن من ان کو اول آیت تا سلسل لگی کیوئی لیکون للعالمین نظیرا التا نظیر جی کرد بشیر نیچ سے عدل تکیبہ بشیر مرکی کی نظیر روسو ولی جمرہ بیان شکی دے شکی تو پکی تسامشے ہی کنا لیکن سامشے ہوئے انو بشیر جی کرد آگدہ ہو جنہ خوابانے شکی تا تا خوشحالی ہوئے ما اور چوئے نمانے لنا غلبیہ نظیر دے ہوں نیلے جرہ منگتا لیکن خوشحالی ہوئے ان کے پمانل ہو ازدکاولے سورة فرقان یرا ان کے پنم اگلو نزدہ کولو صورت فرقان مانی کدا اخیاری چرت دے بے چغواری غوالم دنہ نا واتن غوالم ساسونا پا بیانولو دین پا بیانولو کتاب دا اللہ چا قسم ایواز یو خبر ادا لیکن چو چغواری چونیسی رب طرف تیلار نزو تلار خیم اللہ من شاہ ان یتخذ الی ربی سبیرا فا اہدی نزو تلار خیم فَعَدُلُّهُ عَلَى السَّبِيلِ نَزُوتَ الْعَرْخِمْ اِدَایَتُ ذَقُمْ زما کار دا غره ستاسونه تو غالم نو نو چه نو غالم نو چه سخوری توکل على الحی الذي لا يموت زان اس پارا پا اللہ آج مرکن راضی پاکی و جسی فتن سرائی تبارک وکفا بی ذنوبی عبادی خبیرم بصیرا کافل ایکی وعد اللہ دا گناہون دا بندیانو نے خبردار ذنوب اکڑا اذا جمع دی صورت کی اولی راولا نور کی امراو خدلت کی امولی راولا دا دی شرک فی البرکت گنش مثالی میں موقعو کانا پا سفر کی ببرکت شے پا کل کولو کی برکت شے پا سبق شروع کولو کی برکت شے او داشن تا پا ختمولو کی برکت گنی الرازال طریقی مقرر کری پو عادی کی خیر برکی بخیری پا کودن کی خیر بخیری دا شانتا پا کوانجو کی خیر ہو بی خیری پا وہ کی خیر ہو بی خیری دا ہر شکی دا طول زنوب دی زنوب دا گناہور بوجود دا برکت چی دا غیر ندی امانا دا غیر پنن کی نو بیا بیٹو تسر سنے غیر متنائیز سرے بیا بروانی او بدے کی خیر دے پا دے کی اللہ دا طول مخبر دے دا سراب چی پیدا کری دی اسمان ناز مکا اچھ نیند دی کی دی پشپا وزروانی بیا داؤں مورا برابر دے اللہ پارس بانے دیر میں ربان فسأل بھی غوالا داغا پنم بانے داغنا خبیرن دے خبردار غختل لچانا پکاری چیو مہربانے یو سخا نصو مہربانے یو سخا نصو مہربانے چیز ما دیز لکھو گی جی مثلا نچی ما سخا تشنج سنز سوکم الرحمن شتیو سخاوم امہربانوں دے ابیا چی خبر رانا دے نصبو کی خبیرن اللہ دے خبردار نبل بل چوک نہ خبردار سے استاد حالنا انا بل چوک رحمان سے ان یو اللہ دین دا اللہ درو نسا دا غنہ غو اللہ تبا من میرا بان سا اللہ تا سا خدیر چا زمین ضرورتون اللہ تا تمالیم دے طول تپو رکا اللہ اس یو حاجت کی من اس یو بندت میں متعدد کرو یا اللہ فسأل بی خبیران و اذا قیل یوم زورن اور اٹنا دا اللہ نمانی کنا چیزو لیشو دوتا امانے حکم دے میرا بان اللہ سجدہ ہو کئے حکم امانے دے میرا بان اللہ وائد و عمر رحمان سوک دے رحمان اے سجدہ ہو کوا چاہتا چتیرہ توائی زیاد کی دولار ادا تیخت دے دن نور او گورو خدای دو اکمل رحمانی پر کتب اللہ باس اللہ یو دے رحمان بل ہر پیغمبر پل امت دا اللہ رب العالمین سرد متعارف کولو دے پارا یو اسم دا اللہ رب العالمین مختص کرے دا ابنا اسماعیل یعنی قرآن عربو کی از ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ دا پیجنگلو دا پارا اللہ اسم اعظم خاصو رحمان تعارف وہ خو خاص نو خاص صرف اللہ کدی بانے بے تعارف لکو نتیجہ دا کہ عرب با صرف اللہ وے اللہ وے بیا پا کہ دا رحمان پی جنانی کی اللہ دن نشی رحیم خو دی بانے زیاد سوٹ کے دو نبیا پا یماما کی یمن طرف تا سڑے پیدا سنو ازال رحمان یماما کی ہو نمی بلو مسلمان با اول نبیوت کرے کل ویز خدایو کو رزگر برو ناغذان تا رحمان یماما بھی مددی صفت اللہ لوائل اگو بیا بند کرلا ویدا با نیو دادو بل دیمان من دی نمین دی اللہ تا نیو پیغمبر السلام کو پیغمبرو اگر مسئلہ حیثیت بیانون رحمان رحیم اللہ صفتن باید اللہ ویدا رحمان پکر بل دا باسا دتا سجدو کو دو کنون ودا اوزادا امنو فوران ازیادی کدو تیختائی نور دی دی نو بور دی خمو تا گفر ترتا ولی مولانا ولی اللہ دا سجد کو تا مناظرہ کمی ولی اللہ ولی کنی نو جد با استاجی میں سوی نم بیرے کنی اگر ما تا پروخو ما تا پروخو گیا ما شکر دی الحمدللہ طالبان و تبی عدو اللہ ولی عدو اللہ استاج زیادہ النفورا زیادی کنی تیخ دادا درین دل مسئلہ خیرتی تبارک تقدس الرب الذی فی السماء جعرف السماء پاک دے خیر مقام دے روا چکی دی پاسمان کی لولی کانی بروجا لولی سور ام نجوم الکبار یا بروج مراکل دے سوکی دے فرشتو جوین مقرر دی یا بروج دغدے یواغدے یواغدے یواغدے کی سوکی کی ام نجوم الکبار دے توگرم دا کانی پا دی دنیا کی غربی کم دی سن پا غارا کم دی پرکی دی ابرا کانی پرکول دی اب پا ہر یو کی دا جدا جدا قسم خیر دی نور کی یو شانس پا وہ کی بلشان نور اسطور کی بلشان تا دا خیرون دا اللہ پلاس کی و جا رفیع سراجن و قمر منیرا او کرے پا کی تبیا بلالتین اس پرکمو منیرن روخانا دیتا ہو گوا دی دور کی دا جدا جدا خاصیت اللہ دے چکے رس پا ورز خلفتن عوض لمن ارادن یذکر عوض اسے آچارے کی را دی چنسیت و آخری آئی را دی دے قدر کرو دا اللہ دے نعمت علیمان وی چکم کارت دے شپی که دے نقضا سو نروز دا غی عوض دے کن روز کیو کن روز دے کو پاگی که دے نکمی را گی نشپا دا غی عوض دے که حدیث کن دارا گی ذکرو کا شپے دن پاتے فو دروز ذکرو کا کنا دروز دن پاتے فو جس پاتے پاتے کنا دو شپے ذکرو کا کنا خلفتن ایوز او خلیفہ او زینی ان کی یا زوی خلفہ دل دا کول غال اس پاکی چکم خاصیت تی ارواز کی نیشتی ارواز کی دیا اشپا کی نیشتی خود یو بل زین نیسی دو شپے دن دی ارواز دی دروز دی ارواز دروز دن دی ارواز دی شپے ارواز دانتا دا اللہ دینی زکا و عباد الرحمن آغا عباد کی مخ کی صورت کی تم ذکر کری آغا ذکر کرو بندیان دا مہربان اللہ دیا چی گرجی پا مرد اللہ کی حونن پا جو عبانی مشین حینن حینین پا نرمے باندی سمانا پا نرمے باندی پل زان تا زان نوی چی دا اللہ دا جن مسئلہ رازی مداغیر پارا چی ہر سو چی رازی خودی آغا کئی آغا مسئلہ ہوئی بیا که پی اولم تا کول رات لارو که پی کنگل آبا دی روی پی رات لیا غوطا چیدن خب پا زان غلط نیسا بی نیسا بی کنن چه زمان سلاو کم از اتوکیوانی ریزمان رو بیزتی ما سلاو کم اتوکیو نمانی یا ما سر مقابله فیدی که زمان رو بیزتی که زان تا زان نیدی ولی حیین دی زان تا دا اللہ دا حکم مقابله کش پخ کری حدیثی دعا هم دارا اللہ اللهم جعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ اللہ ما تا زان خپل زان سپخ کارا کا معمولی چی زان زان تا سپک ویم زان تا کمزور ویم زان تا معمولی ویم دا غیبا نتیجه سی چی زا خبر ویم نشامی گم بنا چی دیگو ما تا کنزلو کی زد سوی میں چی ما تا کنزلو کنی چی چلو شو تخپل خلو پایی تکا یا بین پتا پیر ہوگی کزای پتا پیر ہوگی رو نتا خبر دا زی سو گرم خونم ندا سی عزت منیم دا خپل نقصانو کو خپل تاوانیو کو نو پا دی معنی باندی حیین خو خلکو کی می درون کا دا ولی خلکو کی می درون کا چه خبره می درنه یو دا خوار مولا پا بانگ بانی سوک رو جنم آتی اپا مسائل چوک عمل نکی چه خلکو تا درونیم چه خبره تا می وگی دی خبره می منی خو ما تا زن چه سپخ که ایزن تا غد کارنشم ہاونن پارام بانے پکل کلار خوز پک اچھے کر خبری کے دے سرنا پوان پدین دا اللہ وائی دو کلمہ دے سلامتیا سلامن سلام دے توجی مانت سرا خبر دے والا اس خبر دے تیر کہ السلام علیکم زلال مستسقوہ گا مخبلہ یا رضینا اللہ دیوتا پر ظلم گو رضتنا سلامن یا دامن سلامن کلمہ دے سلامتیا اگر وانے دیوتا سم ہوئی ناغه با سو روانی و اخیر با بسکی کنه او دیتا با سو تو که در خبر زروانه کمدیره تسمه که خمالبی با چه در خیر را کنه صورت مکیه بکا دست عداب ذکر که چه مدنیه لگه با قاتلون پیروکای دمکا رسوی اللہ اللہ آغا صورتی چشپتی ری رب پلتا با سجده آل آلیبانی سجده که کنه بمکی و قیام ده کنه سجده ده که چه اقرب ما یکون العبد هین ما یکون ساجدن سجده زیاده ده قرب ده نو سجدہ کئی وقیامن پا سجدہ بانیم وقیامن پولار بانیم اللہ تزاری کئی راستوگ دیت چی دعا گانی کئی زاری کئی پر خبر عمل داد نیدی رب زمین گفر دو زمین عذاب دا جہنم وار ورانا یقین عذاب دا جہنم دیدے دتاوان غرامن دتاوان حلاکن و شرن دیر ناکارا دے غرام بدخوه سخوه ده جهنم سخوه ده چه منی نوت هر غریم حسن بسیر کل غریم نفارق غریمه الا النار هر قرزار ده قرزوانه با جداش یا با تی روپه واخلی ختم بشی ایا با پوشی و سغنشی و بس بگیتنا خود جهنم دی نپیدی جهنم پا حق چه ازار راری پا حق نموافقه چه تا یقینی عذاب ده جهنم ده ده تاوان اللہ ممتن دے جہنم دا عذاب نہ بچ دے یا اللہ تول انسانان تول پیریان چی دے ایمان دی اللہ تول بچ یقیناً دا جہنم بد دے دارام ابد دے دو سو دو اواغ دے نیکان بندیان چکل اللہ گئی مال لم یو صرفون بے گئے نرا گئی جاتے نکی ولم یقترو اگر اگر پدے کمے نکی اقتار کمول د لگول تو سم رضی دین داغین کمی نکی لگول زر روپے غوانی ندے سل نلگی یو کم زر نلگی زید لگول ندے ندے پاک عزیبان دی لگول نیو پیسن نورکی متلکن لا صرف فی الخیر ولا خیر فی الصرف لا خیر فی الصرف بے زی لگولو کی خیر نشتے دے لا صرف فی الخیر پا خیر کی بیضای نشتے اسراف نشتے دے دا خیر پا زیبانی او لگو سل روپے دا خیر پا زیبانی لگی دو سو او لگو دری سو او لگو زر روپے او لگو زیادت فیدہ بتی جی خود چیز لگول زیادت نگے نوچی روپے پا زیبانی دو لسانی او لگو نوم اسراف دے نوم زیادتے کہہ دے مانا سرا زیادتے نے کہی سمانا بیضای نے لگئی اکر زر روپ پا زیبانی لگئی نو زیادتی نے لگئی دا او بل طرف تا چی لگئی لم یقترو دل گول پوی کی اختار نکی پا دین بانی ادی دین پا کار باندی اویلی بین ذالک قوامان پا دیمین کنی غلال مضبوط تی پا مو جاتے نکی اسراف تبذیر جوان نکی تقدیر نکی خیر الاموری اوس اواسو توها نین زورا دی وقصد فی مشک نبی علیہ السلام وی ما عالا من اقتصد ما عالا من اقتصد نه غریبیگی نه تنگستگی یا صوب چه اغا پخرس کی مینروی کی او بوی زانتا چه زمان سل روپیگی دمیاشت خرس تے اغا پی ساب بانی کی چه نور تنی کی مدی روپی با چانی اخلم نزا و کور والا با میسکو خرو او بو پیزکو گزارا با کی نور تبا نکو چاہے روڑے غنم رو جدا بپری دو او جزال لی شابو کو نزدو پا میاس کی سو روپے لگے دے دیرش روپے دے سلو نا دیرش لگے دے او نورو تا پادش او یاو تا پادش بے دے با غریب شی چارتا قرارداری بشی او قرارداری کی جی پا دے کی روپے سل دی او لگے دو سوا زور جا بے او کن نو چی رو جو زی نو جا جز پسو چی کری چوز پا جکر دچان قرزم نیاد ٹکٹ پکڑا رلم نے مغوا خواشی ہوتا تھا سر بازو کنا حساب بڑے کرے چترا اپنے اور جیلے کری تزم روپے دا سخا پینزے زرہ دی دا پینزے زرہ پا دی دیر سمیار سو سچی والکی دی پا پینزل سلو سر دا اخترون تقسیم کا پاگی تقسیم کا او کرایا پینزے سر درم زبانی که بیزم سیف سخا دا بتا سخوان پرتی او دا نور خورا مقرز دارکی جو منہ کنا ندی صاحب کتاب نہیں رہ کرے چی مولی تازوی نی کنی دا پزان نی بیتا پدا خوٹا را لگے مجا توری ما واقع سن او کن موجی پا ماغا گری پا ماغا من دیگر سی دی اچی بی اصحاب آتین جن تازر آگل دی اگا بی از اللہ از خیر سارا مانی غنی رکی وی سیوان را گل تک رو رکھر که مانی والنو چی سیوان وای سیوان را گل دیوی نی سیوان واقلم نی جیب نی ارت لارل نی دا اختر لانی را گل اجدی ازان تا گوی نی بیا حمد اللہ اوزار امنی زیر کل قیم اوزار امنی زیر بیا جو کاندار رو پیزی پوری دی اوزار امنی زیر کل قیم بیا تا پتا نلگی یوم یحملون اوزار ام علا ظهور علا ساما یزیرون ابد دیچی دی بارک را زکر بارک کنا چیغت سو نیغتول دو خوالا پا خلکان دو که وقت ساما یزیرون قرد پاس بیا تول لارا گرسون پا لگا با دی خوالا دی نیچ بدے کرے پھر صاحب بانی بدے کار کرے ڈیرا خون ہوتا ہے کون خو یقین نہیں نا لیون بھی کہنا پرسود نہیں اسو تعلیم آئی کہ اختر ہوا سی دا اختر ہو سو آئی دے پرسود چی اسی نہیں پرسود چی اسی سر دا سن آرادا ہو شو دا سن چلو شو او اس نئے پرسود اوڑو پی جو او بیسو ہے سرے ہے نا یہ جو شراف کنی پنی پیشوالی بانی گزر چلو شہرے اڑو بزان نہ پی منگم نہیں پی میری کہتے نقل حرکات کر لے کر اس کا دوارا منگم کو سمدم زڑی و خیر سا الحمدللہ اداو تا گو تو وہ چرسی بھی ام منا لا اسر ولم یقترو وکان بین ذالک قواما راوز چن راوزت کی حاجتن کی سواد اللہ نے لابل نوجنی بندہ چحرم اللہ چلا من اکنی دی واجلہ مسلمان دے روزے پہلوانی روز بتا ابل روزے جدا سے خمر کو اللہ جو تباہ تھا نا ڈوڑے ہوتا ہے اللہ سے برکولا تباشی مسلمان جو لے ادل لے میں نے کیا قیامت حدیم کے ادھر مسلمان دے دکھ کے مسلمان ہے زیر سے چتا سو مسلمان دے بے چبیا مسلم بیا بم ملا بول رہا ہے جنازہ لو کو تو کوئی بے کر کے بچا جنازہ کا انجل والے جنازہ نے کہا جدلا کے راجے جی جنازہ لو کو روزے پہلوانی اسواد کے پدا کشپا بانے دلتا جو انسائل پدا کشپا بانے خدا خاون پا غرے کی اغیل آل کر لی بڑے خدا بڑا سا بڑا سا رہا علا لکھا یہ بھی علا لکھا سا پاپنا ہونا پاتے خرصاو مدی سایو تا چاوی جو پاتے خرص کرے باکوان پی سرائی جو پاتے خرص کرے رکو سا رہا نیت کیا خرص کرے نو نیت یہ بھی خرص کرے خرص کرے نو تشوہ کرے نو بڑا بڑا سا علا اتفاق دے حدود اور قصاص دا کار دا حاکم دے زما استا کار نے رخل کو کار نہ دے کرتبی اجماع نقل کی لیے بانی چدا دا عوام کار نہ دے جزب اس کے ساتھ اخنا رضاکم ولی دا دا پارا دا امن را وستو دیست نوچی پا خپل بانی قتل بدلا اخلی و پا خپل اللہ سلو غصی دا کئی امن را نگه نور بیم نیرالا نور بیم نیرالا نو دا کار دا امو دے دا حاکمانو دے ہاں دمرا خبر دا سری اولی دا پا خپل استرگو باندی چی دا رو پلار دوی علال دی سری بوش پا خپل استرگو بیلی دا سڑے کرو پہ انتظار کا پلان کیے دیں یا سلو رتن دس گواہان ہو کہ قاضی تو پیشی اگر گواہی میں نہیں آگو تو پاس حدو سے جو کلا کہ دی پلان کی سر دا مار کرے دے حق دوالیا میں دے دا حاکمان دے رپورٹی تو کچھ مسلمان ہو اسلامی حکومت ہو خوکپا دے میاز کی دے اولے گی اگر سرے پا خپل ہوئے گی نہیں کہ حق دار دے و دے قصاص دے ہوئے گی نفی ما بینہ و بین اللہ مجرم نہ دے دا قتل مجرمین دا خپل بدر آغا سے حکم دنیوی قانون باندی را والے اپا در اپوڑو چی دا پلانکی سوا دیشتر لے قاضی بای نسی اصابوت پی شو قصا دا غامده دا قصاص کی گی دے بسی ولی دا نپدی اخلاصی گی دا زمارو رو جلو ابو استارو وزیر تا رپورٹ کو سبب پیش کو منگستا پجے بنا رہا قصاص کرا خدا اللہ پنی بانی مجرم نہ دے مطلب دا پر قصاص کی حدود کی نا غلائے در اکرے تاوری کی مالی اولا دمہ مالی خراب کا رونے سے اللہ صلی اللہ غصائی دستا اختیار کینشی فی ما بینہ کا و بین اللہ مجرمی امن قرآن ہے بیا مور عزیزی سارا اللہ بلاق ولا ازنون و آچی زنان کئی اچھو کی کئی پدی کارنی کسی کار یلقا فامن مخبشی جرم سارائی اسم سبب دے دا جرم یعنی دا سزا ناغا سبب ہی ذکر کی مصور تین مخبشی دے سزا سارائی زیادتو لے بشی دل جبرا گولے بشی وضاعف لہو العذاب دے چندو لے بشی دل سزا پر قیامت اللہ خوی دے بدے سزا بدی اور کم کنا اولتے وضاعف لہو العذاب دے وضاعف وجہ سزا دے یو تا پیڑا درانا دا لکی پسا پیڑا گولے استے پسا پیڑا گولے دوڑا برابر بھی نستاغ مضاعف دا استاغ کی زور دے